Velkommen til 3. planet fra solen, Radio 24/7's naturvidenskabelige program, produceret af Experimentarium. Mit navn er Charlotte Kolby, og udsendelsen i dag er en særudsendelse. I anledning af julen har den et lidt andet format. Den næste lille time skal vi tilbringe i selskab med en forsker, der har prøvet lidt af hvert. Som 13-årig sendte hans far ham og hans tvillingebror alene på vandretur i Lapland med en god portion pibetobak i rygsækken. Han har levet som pelsjæger i Sibirien. Han har undersøgt en 14.000 år gammel indianerlort. Sitting Bull's ånd har sagt god for ham, og som den yngste nogensinde i Danmark blev han professor som 33-årig. Velkommen til Eske Villerslev, professor på Center for Geogenetik på Københavns Universitet. Velkommen, tak. Eske. Jo, mange tak. Eske, du har jo lige fået offentliggjort endnu en artikel i det anerkendte tidsskrift Science, hvor du har dateret nogle pilespidser. Kan du forklare, hvad det gik ud på? Ja, altså det er en mastodont, som er sådan en uddød elefant, hvor at det ene ribben er simpelthen penetreret af en spydspids, lavet af ben. Men det, der er det interessante her, er, at den her mastodont og pilespidser, spydspidsen, det dateres altså til 14.000 år siden, og det vil sige, det er altså 1.000 år ældre, end kan man sige, hvad man har accepteret som det ældste evidens for menneskelig tilstedeværelse i Nordamerika. Og det, at man får noget, som er så gammelt, selvom det er kun, kan man sige, kun i gåseøjne 1.000 års forskel, så betyder det altså, at hele kan man sige, de muligheder, der er for indvandringsruter til Amerika, det ændrer sig ved bare de her 1.000 år. Og det er jo altså noget at gøre med, at der ligger de her to meget store iskapper hen over Nordamerika. Ja, fordi 14.000 år, så er der stadigvæk istid. Så er det ikke, at de her iskapper ikke begyndt at smelte tilstrækkeligt til, at der er blevet lavet sådan en isfri korridor, som det hedder, imellem dem. Som ellers er det, den måde, man ser på, at folk er vandret ind i Nordamerika fra Alaska. Det er altså, de er, så at sige, er kommet ind fra Sibirien, og så har de siddet der og ventet i Alaska, indtil den her isfri korridor bliver dannet, som er flere hundrede kilometer lang, 800 kilometer lang. Og den bliver altså, kan man sige, færdigdannet for omkring 13.000 år siden, ikke? Og så har man ligesom sagt, om det er der, de første mennesker vandrer ned, danner noget, man kalder Clovis-teknologien, som er sådan nogle store spydspidser, pilespidser, dolke og så videre. Og ved hjælp af den her Clovis-teknologi, så slår de alle de store pattedyr ihjel, eller størstedelen af dem, ja, på deres vandring ned. Og man kan sige, det her fund, ved at man pludselig siger, jamen, der var mennesker til stede for 14.000 år siden, det rykker dels ved, at jamen, de første mennesker kan ikke være kommet gennem den her isfri korridor, for der var altså ikke nogen isfri korridor. Det vil sige, at de må være kommet på en anden måde. Og en mulighed er, at de har sejlet langs vestkysten af Nordamerika, og hvor man kan så sige, at de har haft isen til den ene side, ikke? Men så havet til den anden. Ja. Den anden ting, den ændrer ved, er jo, kan man sige, at man havde den her opfattelse af, at Clovis slog de her istidsdyr ihjel meget hurtigt. Man talte om blitzkrig inden for 1.000 år, så var de væk. Og pludselig så er det sådan, nej, fordi at, der var faktisk folk, der jagede dem 1.000 år tidligere. Ikke? Altså så hele det her blitzkrigsscenarie, det falder også til jorden. Så de der store fortællinger, som evolutionsbiologerne forsøger at skabe, de er så slået i stykker af den her pilespids? Ja, det må man sige. Og i virkeligheden blev de slået i stykker lidt tidligere, altså de blev slået i stykker, da i virkeligheden, eller blev i hvert fald virkelig kraftigt udfordret i to omgange. Det ene var i 90'erne, hvor der er en forsker, der hedder Tom Dillahay, som finder et arkeologisk site i Chile, som hedder Monteverde, og hvor man finder nogle redskaber, som ikke ligner Clovis, og som altså også dateres til omkring 14.000 år. Og manden, han bliver beskyldt for altså videnskabelig uhederlighed, uredelighed. Og han har senere udtalt, at det her Monteverde, det it made my career, but ruined my life, på grund af, at han blev udsat for de her hits. Og så kommer vi så faktisk, mit team, i 2008, hvor vi finder nogle lorte i gammel afføring i Oregon, i nogle huler i Oregon, som dateres også til 14.000 år, og hvor man kan sige, at pressen elsker den her historie, den der lorte historie, ikke, med at der er nogen, der sidder og skider i en eller anden hule, og for lang tid siden, og det ændrer vores opfattelse af verden. Men det, som pressen så ikke fanger, det er, at der efterfølgende er en kæmpe debat, altså hvor at man kan sige, at vi gennemgår noget, der minder lidt om det Dillerhæk gik igennem, nemlig at folk siger, at hvad fanden, det er ikke rigtigt, og vi er ikke beskilt for decideret videnskabelig uredelighed, men vi bliver helt klart, vores resultater bliver ligesom sagt, at nogen siger, at det kan ikke være rigtigt, der er andre forklaringer, vi tror ikke på det. Og det er jo i den forbindelse, man kan sige, at denne her artikel skal ses, fordi pludselig så kommer der så endnu et bevis af en helt anden type end de to første, og som man efter min mening kan man sige, slår det sidste søm i kisten på den her Clovis First-hypotese, som ellers har været den dominerende i 100 år. Ikke? Ja. Inden vi går videre, så prøv lige at fortælle mig, altså Clovis, hvad er det for en kultur? Altså Clovis er, Clovis er i virkeligheden defineret, kan man sige, på deres teknologi, på deres stenteknologi, men det er en teknologi, som man ser spredt i hele Nordamerika, for omkring en 13.000 år siden, og så nogle få hundrede år frem. Det er meget kort, men ekstremt intens, kan man sige, kulturel begivenhed. Altså Clovis er over det hele. De her karakteristiske store spydspidser osv. Og man kan sige, at det er jo i den sammenhæng, det er derfor folk ligesom har set dem som, okay, det er det ældste, vi har i Amerika. Fordi når vi taler om det her præ-Clovis, som det her er, så er det jo meget få, kan man sige, sporadiske billeder, der kommer frem. Altså nogle få sightings, mens at Clovis, det er bare over det hele. Man ved ikke, hvem Clovis er. Altså Clovis som mennesker. Clovis er der nogen, der mener, at forfædrene til amerikanske indianer, der er andre, der mener, at Clovis faktisk er europæer fra Spanien, som krydser Atlanterhavet. På grund af, at der er is, havis der, så jager de sæler og sådan noget på den her havis, og så kommer de over i Amerika. Den teori, den er understøttet af en idé om, at Clovis-teknologien minder ret meget om en teknologi, du har i Spanien samtidig. Mm-hmm. Og så det andet er, at de tidligste skeletter i Amerika har, kan man sige, en kranieform og en hovedform, som faktisk ikke ligner rigtige amerikanske indianer eller asiater. Så ifølge den her teori er Clovis så, kan man sige, europæere, og de første mennesker i Amerika, det var europæere, og så sidenhen så kommer amerikanske indianers forfædre gennem den her isfri korridor, eller når isen er forsvundet fra Alaska, altså fra Sibirien ind i Alaska og så ned, og så at sige replacer de, eller fjerner, altså om du vil sikkert slå ihjel, de her europæiske forfædre. Det er faktisk noget, vi er ved at kigge på nu, for vi har, der er kun et eneste skelet, der decideret er dateret til Clovis, og som er fundet sammen med Clovis-redskaber. Ja. Og det sidder vi faktisk og sekventerer genomet på lige nu. Så der vil I kunne se, om det er europæisk eller asiatisk ophav? Det vil vi. Og det har en meget sjov historie, fordi det der skelet, det her eneste skelet i hele Amerika, både Sydamerika og Nordamerika, det er blevet fundet på en privat mark, altså hos en privat farmer i Montana. Og videnskabsfolk har selvfølgelig været vildt interesseret i at studere det her skelet, ikke? Og den der farmer der, sådan er det jo i Amerika. Det er lige meget, om du finder en guldklump, eller om du finder et skelet på din mark, så er det dit. Der er ikke noget, der hedder danekræ eller noget i den retning. Så det vil sige, at det ligger i sådan en bankboks på hans farm. Og så, fik nys om det her, så kontaktede jeg datteren, som faktisk selv er molekylærbiolog. Hun er ikke evolutionsforsker, hun er sådan en sygdom og sådan noget. Og der havde vi lige haft det der første menneskelige genom ude i Nature. Ja. Og så sagde hun, det kunne godt være, at hun godt ville arbejde sammen med mig. Så sagde jeg, jeg inviterer dig og din nanny og dit barn til København, og så kan du deltage i de første steps af proceduren, hvis du altså tager et stykke af den der knogle med. Og det gjorde hun så. Så kom hun. Så hun havde sagt nej til, jeg ved ikke, hvor mange amerikanere, og så kom hun til København og tog et stykke med, og det er det, vi sidder og arbejder på. Det er jo ret vigtigt, de der personlige relationer, det som man bygger. Det må man sige. Ja, det er sindssygt vigtigt. Helt vildt vigtigt. De har jo ikke skulle argumentere for, hvorfor de sagde nej. De sagde bare nej. De følte måske ikke, at de var overbevisende nok, de her forskere, som kom og ville lave, altså som du selv påpeger, altså meget af det her, hvis du skal have i hvert fald, lad os sige på den måde, hvis du skal have en sjælden eller værdifuld prøve, så handler det jo om, i virkeligheden at etablere en personlig relation. Mm. Det handler om at kunne overbevise den, der skal give dig den her prøve, som er meget værdifuld, om at du er den rette person til at lave det her. Ikke? Ja. Altså, så det er meget, meget mit arbejde, det går. Vi står i at overbevise folk om, at vi er de rette til at gøre det, ikke? Altså, ja, som alle sælger, skal du gå ud og sælge din videnskab. Ja, det kan jeg godt love dig for. Ja, helt sikkert. Ja, men Clovis-kulturen, den har så også taget navn fra der, hvor det blev fundet. Ja, det er altså i New Mexico lige præcis. Ja. Det er der, hvor det først blev fundet. Men det er altså over hele, kan man sige, USA, Nordamerika finder du det her. Og grunden til, at der har været sådan en hets imod præ-Clovis, ja. Altså er det så også, fordi der er nogle forskere, der har bygget hele deres forskerkarriere liv op på, at det er kun Clovis? Jeg vil sige, jeg tror, at der er flere aspekter af det her. Altså dem, som er modstandere af det, der hedder, at der var mennesker før Clovis, det er helt klart, i sin rene form, kan man sige, så handler det om, at der er forskere netop, som du siger, der har bygget en hel karriere op på at sige, Clovis var der først, altså Clovis first. Mm. Og forskere er jo ikke forskellige fra alle mulige andre mennesker. De kan ikke lide at tage fejl, vel? Og det vil sige, og mange af de her meget magtfulde folk, altså så der har været, man har talt om, i USA har der været i mange årtier nu sådan en Clovis mafia, som det hed, således at penge, altså hvis du gravede dybere, så at sige, i mulden, end når du kom til Clovis-laget, så stoppede pengeflådet, ikke? Så det kan også godt være, at man bare ikke har opdaget altså de her Clovis, pre-Clovis sites. Men udover det, så er der jo hele debatten om, altså det her med, om Clovis er europæer eller ej. Og det er jo, og i virkeligheden debatten om de første mennesker i Amerika er indianere eller ej. Og det er sindssygt politisk følsomt. Altså, det er så følsomt, fordi er meget af indianernes rettigheder i dag, altså til casinoer blandt andet, til alle mulige ydelser, specialydelser osv., knytter sig jo til deres status som det, man kalder First Nations. Ikke? Ja. Og hvis det pludselig viser sig, at indianerne egentlig ikke var efterkommere af First Nations, så ville der altså komme problemer. Og det var jo det, man så dengang, man gravede det her Kennewick skelet op, som i virkeligheden ikke engang er så gammelt, altså de er 6-7.000 år, men hvor at kranieformen var der nogen, der gik ud og sagde, jamen det ligner ikke en indianer, det her ligner en europæer. Ikke? Og det resulterede jo altså i, at der foregik en retssag i 10 år, altså, hvor at Kennewick man lå i en bankboks lukket inde, mens der foregik retssag mellem indianerstammerne og videnskabsfolkene. Hvem havde ret til at gøre hvad? Ikke? Og selvom videnskabsfolkene i princippet vandt retssagen, så kan du ikke gøre, hvad du vil i dag med Kennewick Man. Altså, du kan ikke bare gå ind og få en prøve af Kennewick Man. Fordi den blev fundet på indiansk jord? Altså den blev fundet, sådan husker jeg det, at det var noget med, at det blev fundet på indiansk jord. Indianerne gjorde i hvert fald krav på det og sagde, at det var vores forfædre. Og videnskabsmændene sagde, at vi vil have lov til at studere det. Man kan ikke associere det med en bestemt stamme, det her. Og de vandt i princippet retssagen, altså videnskabsfolkene, ikke? Men altså, hvor man kan sige, i praksis betyder det, at Kennewick Man er altså noget, som man bare ikke får lov at røre ved. Ikke? Og alle sidder sådan på stikker, du ved godt, for at der skal komme nogle nye af de her retssager. Så man kan sige, i det hele taget bliver det her Clovis-skelet for eksempel, det bliver ekstremt afgørende. Altså, hvad viser det? Altså, er det en europæer, så er der en bombe? Ja, er det ikke en europæer, så er der sgu også en bombe, men altså... Så det bliver rigtig interessant. Ja, så det er sådan en ideologisk slagmark, det er det her? Det er det. Det er en ideologisk slagmark, det er det. Ja. Men Eske, det er jo ikke den eneste oprindelige, det eneste oprindelige folk, du har beskæftiget dig med. For nylig var der også en artikel i Science, hvor du havde kortlagt de australske aboriginers genom. Hvad viste den kortlæggelse? Ja. Jamen altså, den viste jo, at kan man sige, ret overraskende i virkeligheden, at verden er at verden blev befolket i flere omgange. Altså man har altid troet, at det moderne menneske, vores forfædre, ligesom befolkede verden i en enkel ekspansion ud af Afrika, som så ligesom sådan divided sig ud til forskellige europæere og asiater, og inden for asiaterne fandt du så de australske aboriginer og så videre. Og pludselig så, da vi segmenterede det her genom, der kunne jeg altså se, at det ikke sådan det foregået. Aboriginerne tilhører faktisk en meget tidligere ekspansion ud i verden. Altså det er... Aboriginerne er i virkeligheden efterkommerne, kan man sige. De direkte efterkommere af de første menneskelige eventyr. Altså første moderne mennesker, der ligesom vandrer ud i verden, ind i Asien osv., så ender ude i Australien. Og den her begivenhed finder sted for en 70.000 år siden, mens vores forfædre, asiaterne og europæernes forfædre, først går ud i verden sådan 30.000 år efter. Og der er ordentligt hop i springetid. Ja, det er der. Så de her aboriginer, de har simpelthen gået, vandret ud måske, altså Afrika, Mellemøsten et sted. Ja, sådan noget i den retning. Og så fuld kysten. Ja, fuldt, sandsynligvis fuldt kysten hele vejen over til Australien. Og det har været, hvad har der så været der? Det har været, hvornår er de kommet til Indonesien deri, men der har jo stadigvæk været vand dengang. Altså, de har skulle krydse vand. Land? Nej, ja, det mener, altså, det er jo ikke mit speciale, men sådan som jeg kan forstå det på geologer og sådan noget, er det ret usandsynligt, at de kunne se land. Så de har altså allerede dengang været, kan man sige, ude i en eller anden form for ret lang oceanisk transport, altså for at nå til Australien, ikke? Ja, så de har måske kunne se røg fra spontane skovbrænde, ja, eller steppebrænde, måske, eller de kunne se fugle, måske, eller måske et eller andet. Fugle langt ude, eller et eller andet, ja. Eller nogle fugle, som hvad kan man sige, de ved er forbundet med et eller andet land. Det er svært, men i hvert fald må man sige, at det er ikke en simpel rejse. Altså. Det er det ikke. Så de har gået ud i både, og så har de sejlet til Australien. Det har de sandsynligvis. Og så har de glemt alt om, hvor de kom fra. Så har de glemt alt om, hvor de kom fra. Så er havet ja. Og så blev de der. Og så blev de der, de ja. Men der har de så været i minimum 50.000 år. Så det er jo meget, meget lang tid. Altså, det er nok den ældste, i hvert fald uden for Afrika, den ældste, kan man sige, kontinuerlige population, om du vil, vi kender til. Ja. Det er det. Og de har så også skulle tilvænne sig et skiftende klima, fordi da de kom, var der jo istid, og så sluttede istiden, så klimaet i Australien har jo også ændret sig. Det er jo helt klart, plus du har fået den der kæmpe tørke, og jeg tror, altså med den her enorme ørken, indlandsørken og sådan noget, ikke? Så ja, de har skulle tilpasse sig, der har de. Ja. Men det var jo heller ikke problemfrit. Ej, at kortlægge det. Må man sige. Det er genom. Du var nødt til at få tilladelse et helt specielt sted fra. Altså, jeg vil sige faktisk, at den her austral aborigine-genomet der, det er i virkeligheden, vil jeg sige, den mest vanskelige videnskabelige projekt, jeg har lavet til dato. Altså, det er det. Altså, det gjorde man simpelthen nærmest fysisk syg, altså udmattelse, fordi det var så... Fordi at man kan sige, dels var det... et meget teknisk svært projekt. Altså det at sekventere det her genom, for det var for en 100 år gammel hårprøve, det var svært, men analyserne var utroligt om... Altså det var meget, meget sofistikerede analyser, der skulle til, for at kunne belyse det der med, om det er en eller flere ekspansioner, fordi de møder... Altså det der problemet er jo, at de møder, kan man sige, eller efterkommerne af aboriginerne, dem der bliver i Asien fra den første udvandring, møder jo forfædrene til nutidens asiater og blander sig med dem. Så det vil sige, sekundært får du noget lighed mellem asiater og aboriginer i virkeligheden, ikke? Som ikke har noget med deres, som sådan, hvornår de spalter ud fra hinanden og gør sådan noget. Så nogle ting gør det meget komplekst. Men så kommer ud over det, så kom jo hele det etiske, helt den etiske problemstilling, fordi altså, aboriginerne er kendt for ikke at ønske, at der bliver lavet noget genetik på dem, ikke? Og derfor blev jeg jo nødt til at tage dig ned og sige, jamen prøv at høre, vi laver det her studie, vi har de her resultater i det område, kan man sige, hvor den her person i sin tid for 100 år siden gav sit hår. Altså opsøgte det council, om du vil, der repræsenterer alle de stammer for det område, ikke? Ja. Og jeg var jo under meget stor, kan man sige, kritik allerede før, for andre videnskabsfolk, altså over, at vi overhovedet kastede os ud i det her projekt, det var imperialistisk, og tage prøver, hvordan kunne vi være sikre på, at den her individ gav sin hår frivilligt, osv. osv. Der var ligesom lagt i kakkeloven til, at jeg skulle have en masse etiske tæsk, allerede, kan man sige, før artiklen kom ud. Så vil jeg så sige, den positive nyhed i alt det her var jo, at da jeg så tog til Australien og mødtes med det her council, hvor alle havde forudset, jamen, det var en dødsdømt projekt, altså. Jeg ville få et nej, og jeg ville aldrig kunne publicere de her data, og uden at i hvert fald opføre mig etisk uhæderligt, så skete der fuldstændig det modsatte. Altså nemlig, at de sagde, de synes, det var virkelig, virkelig fedt studie, og de synes, det var rigtig godt. Og de sagde til mig, at om jeg ikke ville komme til Australien og forske, fordi de der forskere, de havde i Australien, var sgu så dårlige. Og de ville hellere have sådan en som mig. Og det var... Altså, det var jo helt fantastisk, altså, så det var jo fuldstændig modsat den reaktion, som alle forventede, også jeg selv forventede, ikke? Så sad jo man med mavesyre hele vejen ned til Australien der, ikke? Til det møde der, fordi jeg bare vidste, hvor meget der var på spil, ikke? Det var mange, mange timers forskning. Sindssygt, man. Det var et helt år med 40 mennesker, ikke? Millioner af kroner, altså. Ikke? Hvis de sagde nej, mand, så var det bare out the drain. Ikke? Ja. Altså, så jeg lover dig for, mand, jeg var på duberne. Men grunden til, at de vil nok også, de gerne vil have dig, det vil, du vil jo heller ikke, du vil nok ikke, du, på den måde er du ikke belastet af fortiden. Du, det er jo lige præcis du det. Du kommer jo ikke fra... Det er jo en ting, jeg har fundet ud af. En ting, som er en meget stor... Altså, der er ikke så mange fordele ved at komme fra et lille land, når man er forsker, som Danmark, men en af dem, det er sådan noget som det her. Det er det. Ja. Altså, hvor at man kan sige, de ved ikke rigtigt, hvor Danmark er. De tror, det er en by i Sverige, som regel, ikke? Og man kan sige, vi har ikke nogen historie, som er internationalt kendt, som værende belastende over for små folkeslag. Altså, og det hjælper. Altså, det hjælper, at jeg ikke er englænder, australier eller tysker eller noget i den retning. Ja. Det gør det. Ja, fordi på den anden side, så kan man sige, altså hele det her kortlæggelse af genomer, altså genetikken har også et ophav i racehygiejnen. Så der er jo hele tiden det der spøgelse, der står og blafrer. Ikke? Og der er en kolonifortid med nogle etniske minoriteter, som også altid... Så du har også en tendens til at stikke fingrene ned i de der etiske vipserædder. Fuldstændig, men det er jo også den, der er interessant. Altså det er jo der, altså man kan sige, det er jo mange gange der, hvor tabuerne er. Eller hvor man kan sige, at det politiske korrekte er på en eller anden måde formet af ting, som sandsynligvis eller muligvis er forkerte. Altså er helt grundlaget for den politiske korrekthed, for eksempel, der eksisterer i samfundet, i virkeligheden hviler på et forkert grundlag. Og det er jo der, det er jo, altså, det kan jeg jo ikke lade, altså, jeg sidder jo altid, ligesom med aboriginerne, så er jeg jo sådan der, hvorfor fanden gjorde det ikke? Altså, hvorfor skal du bare derud, ikke? Ikke? Altså til sådan sidder jeg, når jeg sidder med mavesyren, ikke? Men jeg kan bare ikke lade være, altså. Jeg kan ikke lade være, fordi man kan sige, det er jo et af de steder, hvor det også er rigtig interessant at lave forskning. Altså hvor forskning ikke kun, kan man sige, rør ved noget videnskabeligt, en videnskabelig opfattelse af nogle ting, men hvor man kan sige, at du faktisk kan gå ind og påvirke måske en kan man sige, sådan samfundsmæssig opfattelse af nogle ting, ikke? Ja, altså, vel også folks selvforståelse, aboriginernes selvforståelse. Det er jo det, de er blevet totalt boostet af det her, mand. Ikke? Men tror okay, du, du havde, fået, havde de sagt ja, hvis det havde vist noget andet? Nej, altså. Det tror jeg ikke, for at være helt ærlig. Og det er jo så det, der er problemet, kan man sige. Altså, det ved jeg selvfølgelig ikke, for det, den situation stod jeg ikke i. Men jeg vil sige på en måde, jeg tror ikke umiddelbart, at de havde givet mig tilladelsen, hvis mine resultater havde vist noget, som de ikke brød sig om. Og det kan man sige, det er jo så der, hvor der, kan man sige, rent videnskabsetisk set er problematisk med, at man skal have de her tilladelser. Ja. Ikke? Fordi det betyder jo, at det er jo kun noget af sandheden, der kommer ud så. Ja. Altså, det synes jeg jo selv er enormt problematisk. Det må jeg sige. Altså, jeg synes, det er virkelig problematisk, og der kan man så sige, det er jo i allerhøjeste grad andre videnskabsfolk, andre både humanister, men også naturvidenskabsfolk, som kræver, at man skal have de her underskrifter fra de her folk, som det, og det de bare, man skal være klar over, det er, at man samtidig kræver, i virkeligheden går ind og laver en selektion på den videnskab, der kommer til syne. Ikke? Ja. Altså, det gør man. Ja. Ja, din bror Rane, han er jo antropolog. Mm. Har du haft diskussioner med ham inden for det her område? Fordi du skriver din bog fra Pelletier til professor, at der synes du, at alt genetisk materiale, der er mere end tre generationer gammel, det skal tilhøre videnskaben. Ja. Det vil så sige, hvis jeg har en oldefar, som døde af den spanske syge i 1918, så skulle du have lov til at kortlægge hans genom. Jeg skulle ikke kunne sige noget. Ja. Altså, har du ændret hånd? Ja, det har jeg. Det må jeg jo ærligt indrømme, at før jeg startede på aboriginerprojektet her, der havde jeg den holdning, at alt fortidsmateriale skulle være frit tilgængeligt for genetik. Jeg havde også den holdning, at det altid bør være individet, hvis vi taler om genetik fra et levende individ, som er i sig selv bestemmer, kan man sige, hvad der må laves, hvad der ikke må laves, og stammen, altså, eller befolkningen som sådan, ingen ret har. Det var grundlæggende min opfattelse. Og jeg mente egentlig også, altså kan man sige, at den der forskning burde foregå i videnskabens hellige navn, fordi at kan man sige, al historie i sidste instans er alles historie. Ikke? Altså, vi er alle sammen forbundet. Ja. Vi kommer alle sammen fra Afrika i sidste instans osv. Der har jeg ændret holdning. Altså, fordi man kan sige, at ved at finde ud af, hvor stærkt i virkeligheden de her aboriginer men ikke kun dem, også sådan noget som Sitting Bulls familie, indianerne, hvor stærkt de føler omkring de her emner. Altså, hvor væsentligt det er for dem. Altså, det er ikke, man kan sige, du kan ikke tage bare vores, kan man sige, approach eller tilgang til verden og syn på verden, hvor man kan sige, at individet i vores verden, i vores samfund, betyder individet jo altafgørende. Man kan sige, det individ, jamen hvis individet bestemmer, hvis jeg bestemmer, at sådan her skal der gøres med mig, så er det fandme min ret. Ikke? Og sådan er det. Og så er det sådan set, så siger jeg, jamen det er det også, og det er så ligegyldigt, at din historie også afslører en masse om min historie. Ikke? Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Jo. Men der føler jeg, altså du kan ikke altid bare gå ind og sige, jamen men sådan tænker alle andre også. For det gør de ikke. Altså det er der forskellen ligger. Altså man kan sige, nogle af de her folk har en struktur, hvor at fortiden spiller en meget, meget større rolle for dem, end fortiden spiller for os, for eksempel. Ja, altså fortiden er nærmest levende for dem. Men fortiden er levende for dem, og de også lever for fortiden. Ja. Det skal man jo også være klar over. Ja. De lever for, altså, og det synes jeg både på godt og ondt, men det gør de. Altså, og det der med, at fortiden er ren, og fortiden er som den skal være, og sådan noget, er enormt vigtigt. Altså, ikke? Og der kan man så sige, hvis jeg så går ind og piller bare ved det, ved at jeg, kan man sige, overbeviser en eller anden enkel aboriginer individ om, ja, men det er sgu en god idé, ikke? Her er der 100 bob eller et eller andet, ikke? Og så får jeg noget DNA fra dig og sådan noget, ikke? Altså, kan man sige, så rører du ved noget, som har en meget, meget stor betydning for dem. Og det er derfor, der synes jeg, at man bliver nødt til ligesom at gå ind nogle gange og kigge på, om du vil, hvordan strukturen er. Altså her, kan man sige, hvor sætter du så grænsen? Det er svært at sige, og det afhænger af den enkelte problemstilling. Altså aboriginerne, ligesom amerikanske indianer, føler sig jo ikke som en nation på den måde, som australierne gør. Altså, du ved, vi er australiere, vi er et folk. Det er ikke på den måde. Altså, du ved godt, der kan man sige, der er gruppen, det er en anden enhed. Altså det her, som jeg besøgte, nemlig 14 stammer, det er helt unikt, at man har, kan man sige, at man har et fælles råd på så mange. Ja. Ellers er det nærmest familiebaseret, ikke? Altså, og der kan man sige, derfor, altså de vil se det som en, jeg tror, jeg er ret sikker på, at de vil se det nærmest som en fornærmelse, hvis jeg gik hen til et råd et andet sted og spurgte om lov. Fordi det her, det er deres mand. Altså ham, jeg har undersøgt, han kommer fra deres, han er deres stamme. Det er han, og de, vi bestemmer over vores stamme, ikke? Og det er også derfor, jeg ikke mødt nogen kritik efterfølgende af andre aboriginer. Altså, der har slet ikke været noget der. Dem, der har kritiseret det, det er nogle videnskabsfolk, altså, eller hvide folk, som er typisk altså sådan nogle humanister, eller hvad hedder sådan noget, advokater, altså jurister og sådan noget, ikke? Som har ligesom været inde og sagt, hvordan kan de bare give lov til, at du må sekventere et genom, når du fortæller historien om alle aboriginer, ikke? Altså, forstår du, ja, hvad jeg mener? Altså, det er sådan lidt det samme, som hvis jeg sekventerer Sitting Bull, skal jeg så bede Maya-folkene om tilladelse, ikke? Mm. Altså, det holder ikke i praksis. Sådan kan du ikke gøre det, og de opfatter sig heller ikke som et folk. Nej, altså. Men jeg fornemmer alligevel, at du har på trods af, kan man sige, på trods af din naturvidenskabelige baggrund, så har du fået en vis humanistisk forståelse for, at oprindelige folk har en anden kulturforståelse. Ja. De har en anden forståelse af, hvor de kommer fra, og at man ikke bare kan gå ind, netop som du siger, og tage det enkelte individ. Ja. Altså, jeg mener, man bliver nødt til at gøre det med gelinde, og man bliver nødt til at, kan man sige, forsøge at gøre det rigtige i hver enkelt situation. Altså, du kan ikke, altså, vi vil så gerne have de der regler. Ja. Vi vil så gerne have, at vi kan opsætte en regel, der hedder, jamen, så mange skal sige god for det, eller det skal være stammen, eller det skal være familien, eller det skal være 10 stammer, eller et eller andet. Problemet er bare, at det holder ikke her, fordi du taler, når du taler om forskellige oprindelige folkeslag, taler du om forskellige enheder, du taler om forskellige måder at se verden på, og man bliver nødt til at gå ind og respektere hver af dem, når du sidder i den situation og ønsker at lave et genomisk studie, eller genetisk studie på, du ved godt, Maya-folkene, eller altså, så er det noget andet måske end aboriginerne, ikke? Men jeg mener, altså jeg har ændret holdning på den måde at forstå, at jeg mener, det er enormt vigtigt, at de bliver involveret. Og jeg mener, det er enormt vigtigt, at man på en eller anden måde får deres accept af det, fordi det betyder meget for dem. Ja. Og jeg tror, at hvis man ikke gør det, så tror jeg, at du vil bidrage til, kan man sige, denne her utrolig store fjendtliggørelse, som faktisk er foregået i de senere år mellem videnskabsfolk på den ene side og oprindelige folk på den anden. Ja, fordi du repræsenterer stadigvæk den hvide mand, ikke? Du repræsenterer stadigvæk civilisationen, som var den civilisation, som kom og slog deres samfund i stykker. Og så kommer der så nogle godhjertede humanister, som forsøger at gøre bod på det med white man's burden og dårlig samvittighed, og så kommer du op på den anden side, så det er jo stadigvæk, det er et svært område at bevæge sig rundt. Men jeg synes, altså for mig er de der godhjertede humanister, det er jo de værste af dem alle sammen. Det kan man sgu sige, det synes jeg. Nu er jeg godt sidder her på åben med jer her og siger det, men det synes jeg. Altså jeg synes, at jeg bliver chokeret over den der umyndiggørelse, der foregår. Altså, og det, jeg er slet ikke tilhænger af den. Altså de mennesker her, jeg har mødt, både hvad indianerne angår og aboriginerne angår, er folk, der i den grad er i stand til at tage nogle valg, altså og beslutninger, ligesom du og jeg er. Ja. Og man kan sige, at de er også velsupportet, altså stammerne, man, de er advokater, de er økonomer, alt muligt, der sidder og rådgiver dem, ikke? Altså, ikke, det er helt misforstået efter min mening, at den hvide mand endnu en gang, så skal komme, ikke, som sådan en kan man sige, bedre vidende et eller andet, og fortælle dem, hvad der er rigtigt og forkert. Skal de selv tage stilling til? Det er det. Ja. Vi skal lige fortælle, at til de lyttere, der er hoppet ind på kanalen nu, så kan jeg fortælle, at du lytter til 3. planet fra solen. Min gæst her i studiet er professor Eske Willerslev, som blandt andet har en forkærlighed for gammelt hår. og vi har jo lige talt om aboriginer hårtotten, men hvorfor er det, hvad er det, der gør hår så velegnet til DNA-analyse, hvis vi ligesom vender tilbage til videnskabet igen? Ja, men det er fordi, at man kan sige, at hår er lidt ligesom plastik, altså på ydersiden. Og det vil sige, at al forurening, og både i form af bakterier og så videre, som har sat sig på det her hår, men også alle de folk, der håndterede det her hår gennem, siden det blev samlet, måske for flere hundrede år siden, eller flere. Der kan man sige, at al den forurening, den sidder på ydersiden. Den kommer aldrig rigtigt til at penetrere dybt ind i håret. Og det vil sige, og det er i modsætning altså til knogler og tænder, som er porøse, og derfor penetrerer både al den her forurening i form af mikroorganismer og folk, der håndterede det. Det penetrerer dybt ind i knoglerne og tænderne. Men på håret, der sidder det altså på ydersiden, og det betyder, at man kan sådan set proppe det ned i noget blegemiddel eller lokumsrens. Og så klorin fra NATO. Ja, klorin, og så nedbryder du den forurenede DNA, og det, du har tilbage, det er så det rene DNA fra den person, som så at sige, hvis hår til håret oprindeligt sad på, ikke? Ja. Og derfor er det, og fordi at menneskeforurening er et meget stort problem, altså fordi mennesker laver alting, ikke? Reagenser, og det er dem, der kuraterer prøverne osv. Så menneskeforurening er et kæmpestort problem, og der er det her altså en virkelig effektiv måde at komme af med det på. Ja, fordi hvis det så også er menneskefossiler, du arbejder med, som, hvor du netop som for eksempel her med aboriginerne skal kortlægge genomet, så det er jo vigtigt, at der ikke er nogen fejlkilder. Ja, at der ikke har siddet et eller andet i laboratoriet, drysset lidt DNA. Så er det klart, så kan det give virkelig store fejl, ikke? Ja. Og det, som jeg også synes er værd at nævne, altså med aboriginerne for eksempel, hvorfor er det så værd at gå tilbage i tiden og så face alle de her problemer med forurening og sådan noget? Og det er det jo fordi, at aboriginerne i dag er meget opblandet, altså de er blandet med hvide. Og det vil sige, hvis du skal prøve at forstå deres historie for eksempel, så er det altså noget møg at sidde med et genom, som at du er godt 50% europæer og 50% aboriginer i et stort mix med hinanden. Og der kan du ved at gå tilbage i tiden, kan man sige, til områder, hvor at hvide kom ind meget sent. Så kan du ved at gå tilbage i tiden få rene aboriginer, genomer, ikke? Så der er simpelthen en masse genetisk støj i moderne mennesker. Det er der lige præcis. Fordi det er en global verden, ikke? Og vi har blandet os med hinanden og gør det stadig. Ja. Og det var noget, der allerede startede, kan man sige, under kolonitiden, ikke? Ja. Hvordan kom du overhovedet på den idé, altså i sin tid som ung biolog, at du ville arbejde med fossil DNA? Jamen, det gjorde jeg. Det var egentlig lidt tilfældigt, kan man sige. Jeg ville egentlig gerne have været paleontolog. Altså, det vil sige, nogle af de der sidder og kigger på knogler fra uddøde mennesker, eller mennesketyper, eller dyr. Og så dengang der i 90'erne, der var det jo sådan, at der var stor arbejdsløshed blandt biologer, især sådan nogle som paleontologer og den slags. Der var sgu ikke noget arbejde til dem overhovedet. Og så tænkte jeg, at jeg bliver nødt til at slå mig over på et eller andet, når jeg laver speciale. Et eller andet, som kan man sige, også har noget, man kan få et arbejde på potentielt bagefter. Men jeg vil selvfølgelig gerne stadigvæk lave noget, som jeg synes er sjovt. Og jeg er altid sådan interesseret meget for fortiden på en eller anden måde. Ja. Og så læste jeg de her artikler om, at der var nogen, der lavede sådan noget fossil DNA. Og det var, der ville jeg gerne oprindeligt lave det på sådan noget mennesketing, altså ligesom jeg gør nu. Men der sagde min vejleder dengang, eller ham, der var slet ikke noget ancient DNA, der var slet ikke noget fossil DNA-forskning i Danmark. Og så sagde han, at han ville gerne have, at vi skrev, at vi var to, der slog os sammen, og ville skrive speciale om det her. Så han ville gerne tage os, men han ville ikke have, at vi lavede det der menneske, fordi det synes han var noget fis, altså det gad han ikke. Og så var der en gammel professor, der foreslog, at vi kunne prøve at lave det på sådan nogle de der grønlandske iskerner, som man brugede, som jo er sådan noget sne, der falder. Ja, ja. Gammel sne i virkeligheden, ikke? Og så kunne de tage mikroorganismer med og sådan noget. Og det var egentlig på den måde, at jeg blev fanget af det og kom ind i det. Og det var, kan man sige, sådan en måde at forbinde, kan man sige, min interesse for fortiden med et eller andet high-tech noget, som man så eventuelt kunne have fået et job bagefter. Og jeg vil sige, jeg var skideglad for, at jeg valgte det i dag. Altså, frem for paleontologien, ikke? Fordi ja. Man kan sige, paleontologien, det er ikke, fordi den ikke er vigtig og sådan noget. Det er den, men det her, det er jo et felt, der rykker altså så sindssygt hurtigt. Ja, altså, fordi I skal jo samtidig også udvikle metoder. Jo, sindssygt, ja, men det er jo meget metode, altså udvikling og forståelse og ny teknologi og sådan noget, ikke? Ja. Men det gør jo, man, at der er så meget drøn på, ikke? Og det er jo skideskægt. Altså, men der må jo nærmest også være en masse spin-off ud i industrien og efterforskningsarbejde, jeg ved ikke hvad. Ja, det er der. Det er der, og man kan sige, enten altså nu er det ikke noget, jeg har gået så meget op i, det der med alt det der spin-off der, men altså vi fik jo her, for ikke så lang tid siden, der fik vi jo en stor bevilling faktisk til at lede efter nye patogener, altså det vil sige virus eller bakterier i forbindelse med cancer. Og man kan sige, de teknologier, vi har udviklet, altså, eller som vi vil bruge til det her, er faktisk ting, der er udviklet i forbindelse med at undersøge fortiden. Ikke? Så det er et eksempel på grundforskning? Det er det, som faktisk går og bliver sådan noget anvendt forskning. Det er det. Så det kan man sagtens gøre. Altså, og det er jo fordi, at man kan sige, at den der fossil DNA-forskning, det er meget med at presse teknologier, altså til det yderste, og modificere, tweake med teknologien og sådan noget, så du kan gå ind og få noget ud, som der næsten ikke er noget tilbage. Hvad er vanskelighederne så med at arbejde med fossil DNA? Jamen altså, det er et teknisk helvede. Altså, jeg mener, du arbejder med meget lidt DNA, som er totalt smadret, ikke? Altså, så man kan sige, du skal altså, det er et kæmpestort arbejde at udvinde det. Det er et kæmpestort arbejde at analysere det. Altså sammenlignet med alt moderne, som du sidder med. Fordi du sidder med nogle rester, ja. Hvor der så er nogle, altså der sidder jo så nogle forskellige celler. Ja. Og det ene i de celler, der er DNA'et pakket ud. Ja. Men det er jo så fragmenteret. Så er det fragmenteret, så det er jo ligesom så er det et stort puslespil, hvor du kan få små brikker fra forskellige dele, forskellige celler, og så skal du så sætte det sammen. Ja. Og man kan sige, dels er det små brikker, kan man sige, sammenlignet med moderne, som vil være sådan nogle kæmpe store brikker, du ikke godt, fra 0 til 3 år puslespil, hvor vores mand, det er sådan noget til bedstemorstadiet, ikke? Altså min størrelse brækker, ikke? Ja. Men udover det, så kan man sige, så er de her brækker, de passer sig heller ikke ordentligt sammen, fordi der er fyldt af skader i DNA'et. Så det vil sige, det er svært at finde ud af præcis, er den her bræk her, eller skal den være der, ikke? Og så kommer al forureningen, ikke? Altså, du ligesom skal på en eller anden måde kunne håndtere, hvad er ægte, og hvad er forurening, og sådan noget. Så det er meget omfattende. Altså, det er det, og det er teknisk krævende og så videre, men dels så kan det fortælle nogle fantastiske historier, synes jeg, omkring meget, meget powerfult redskab, altså meget i forbindelse med fortiden. Og så er det klart, at når det er sådan noget som for eksempel en patogen, som er ledet efter en nål i en høstak i et menneske, så kan man sige, så minder det om det. Ikke? Det er den samme udfordring, vi har. Vi sidder med en nål i en høstak i et hav af forurening. Altså, det er virkelig det samme, når du leder efter en ny patogen. Så er du med en nål i en høstak i et hav af menneskeforurening, som bare personens eget DNA og RNA. Ikke? Så man kan sige, det er helt klart, det er brugbart. Altså, også i sådan praktisk anvendt forskningsøje med. Ja. Men hvad er så det næste, der ligger og venter i reagensglassene? Nå ja. Det er jo et godt spørgsmål. Altså man kan sige, altså lige nu arbejder vi på at sekventere den der Clovis, og det er i hvert fald en ting, kan man sige, som ligger og venter, men det er ikke det eneste. Altså vi sidder også og kigger på sådan noget med, om der har faktisk været andre indvandringer til Amerika. om der kunne have været nogle andre end indianerne og sådan noget, og Clovis, altså om, og sådan noget, det sidder vi altså også og kigger på. Så det, der er, og så sidder vi, vi har en fantastisk historie, den er ikke kommet ud endnu, men som omhandler noget omkring sådan noget bakterieevolution, som er noget helt andet, altså hvordan sådan mikroorganismer kan udføre evolutionære ændringer og sådan noget. Så vi spiller på mange, der er mange, altså det er mange ting, der kører på en gang. Ja. Så jeg håber på, at I får nogle andre gode historier i hvert fald i 2012. Men du nævnte lige før Sitting Bull. Ja. Hvad er det, du har gang i med ham? Jamen altså, der er vi jo ved at prøve at segmentere hans arvemasse, genom. Og det er en vanskelig opgave, fordi jeg fik meget lidt. Vi gør det fra noget hår, men jeg fik utrolig lidt hår. Altså resten brændte de af, fordi jeg havde Sitting Bulls ånd sagt, de skulle gøre. Så jeg fik kun en lille bid af det. Så det er faktisk ret meget stor udfordring, teknisk udfordring, at få det til at virke ordentligt. Men, de har bare én gang. Ja, vi har nemlig et skud i bøsen. Ja. Men altså, vi prøver at kortlægge genomet, og tanken er her også, at altså, man kan sige, de studier, der er lavet indtil nu på nordamerikanske indianer, der kan du faktisk ikke rigtig finde nogen ren indianer. De er alle sammen opblandet med hvide og afrikanere og alt muligt. Og der er tanken så, jamen ved at gå lidt over 100 år tilbage i tiden i det rigtige område, kan du få en. Nemlig, og det er så Sitting Bull. Og det kan være interessant også med at adressere sådan noget som, hvor kommer indianerne fra? Hvad deres, hvornår spalter de fra asiater og sådan nogle ting, ikke? Ja. Og så er Sitting Bulls postulerede familie så interesseret i at få undersøgt genetisk set, om de er de nærmeste nulevende efterkommere af Sitting Bull. Og det ligger der jo selvfølgelig noget andet i. Det er jo sådan noget med dels prestige, men så er det jo også noget med rettigheder til forskellige ting, og sikkert også noget med, tror jeg, merchandises og alt muligt, ikke? Så der er også noget med nogle grave, der skal graves op. Man har to grave, og man ved ikke, hvilken en af dem, der er den rigtige, hvis der er nogen af dem. Så der er også et økonomisk aspekt, som jeg egentlig ikke rigtig gik så meget, eller som jeg ikke rigtig naivt nok tænkte ret meget over, da jeg startede det her Sitting Bull-projekt. Men som på en eller anden måde ligesom er gået mere og mere op for mig, at der er en masse økonomi i det her, og altså, jeg får ikke del af den, og ønsker heller ikke del af den. Det har jeg sagt fra start af. Altså, jeg sagde, jeg vil simpelthen ikke have noget med det, og det økonomiske at gøre. Jeg vil ikke have nogen penge, og jeg vil ikke have, altså det, fordi jeg vil ikke have, at, altså lige meget hvilket resultat, jeg kommer frem til, vil jeg ikke have, at der er nogen, der nogensinde skal kunne påpege, at jeg fandt noget med hende, altså fordi jeg havde nogle økonomiske interesser i et eller andet, ikke? Nej. Så, men i starten tænkte jeg slet ikke, det hele var så ædelt, og gud, var det rent og sådan noget, og nej, fantastisk hjælp, familien og sådan nogle ting. Og så begynder sådan lidt med alle de der penge der, og de der papirer, de hvad man skal underskrive. Det lyder lidt, som om du gik ind i en sådan barnlig fascination af Sitting Bull. Det gjorde jeg fuldstændig. Det var jo sådan en barnlig fascination, ja. Altså, fordi han var altid været min store helt, siden jeg var barn, ikke? Så det var sådan en totalt barnlig fascination, men altså, jeg må så sige, der er jo blevet sådan lidt, måske lidt klogere, at der ligger alt muligt andet også der og roder. Ja. Vi snakkede lige kort om, at nogle af de metoder, som I har udviklet, det er sådan noget, altså, og det er jo grundforskning, du laver, og nu er der så, at man kan forsøge at prøve at lede efter patogener. Så det var så et eksempel på, hvordan grundforskningen sådan kan smitte af på den mere almene forskning. Ja. Hvorfor synes du, den er vigtig, grundforskningen? Altså, jeg vil sige, at grundforskningen er den vigtigste forskning overhovedet, efter min mening. Og jeg mener, at af en eller anden grund, så er der aldrig nogensinde rigtig lykkedes, tilsyneladende i hvert fald, lykkedes politikere at forstå, hvorfor den her grundforskning er så vigtigt. Men det er den af flere årsager. For det første, hvis vi vil lave penge på det, vi kalder såkaldte anvendte forskning, kan man sige, altså der, hvor gennembrudene sker, altså som man kan gå ind og sige, vi har lavet et eller andet helt nyt, og det kan vi tjene en masse penge på. Altså, det er basalt set i grundforskningen. Altså, du skal have nogle grundforskningsgennembrud, før du får det andet. Det er den ene ting, hvis du kigger sådan rent strikt økonomisk firmaagtigt på det. Den anden ting, det er jo, at i de her firmaer, som politikerne så gerne vil have, der vil jo også gerne have, at der sidder nogle dygtige medarbejdere. Ikke? Det er sådan noget med verdens bedste hoveder og alt det her. Hvor er det, de kommer fra, de der verdens bedste hoveder og alle de her kloge, som er helt opdateret inden for den videnskabelige verden? Jamen, de kommer fra grundforskningsmiljøerne. Altså, det er der, hvor man kan så sige, at der er nogen, der fortsætter som grundforsker, men så er der også nogen, der siger, jamen, jeg vil have et almindeligt 8-4 job, altså, og en familie, og så går jeg ud i virksomheder, eller laver virksomheder for den sags skyld, men de popper ud af de der grundforskningsmiljøer, og hvis grundforskningsmiljøerne er dårlige, så får du nogle her dårlige anvendte firma, altså det personale, du har i firmaerne, er dårlige, altså. Så det er den anden grund. Den tredje grund, som er man egentlig aldrig rigtig sådan, der eller meget sjældent bliver nævnt, men ikke desto mindre er sindssygt vigtigt, det er, at reklameværdien i grundforskningen internationalt er gigantisk. Altså, når jeg laver sådan noget som den første genomiske sekvens fra et uddødt menneske, det betyder, og det kommer på forsiden af Nature, eller jeg laver sådan noget som aboriginerne her, som kommer på forsiden af Science, det betyder, at det næste år, der bliver kimet ned af studerende, postdocs, andre forskere, som vil til Danmark og arbejde med mig, som kommer fra de bedste universiteter i verden, som har de bedste karakterer. Det er reklameværdien i det. Det vil sige, at grundforskningen, det er det, der gør, kan man sige, at du kan tiltrække det, vi kalder de dygtige, eller nogen kalder de dygtige hoveder, ikke? For udlandet. Så altså på alle lederkanter altså det er lige meget om, og så det sidste vil jeg sige, det er jo så, at vi bliver klogere på verden, altså at vi simpelthen kan være med til at øge vores forståelse på verden, og man kan sige, der er jo masser af medier, når jeg laver en eller anden studie, jamen de vil jo gerne skrive om det. Hvorfor vil de gerne skrive om det? Fordi der er folk vil gerne høre om det. Folk er interesseret, almindelige mennesker er interesseret i at høre om det her og blive klogere på verden. De synes faktisk, der har en værdi. Jeg ved godt, at der er mange politikere, som ligesom siger, det argument ryger ligesom ikke med ind i ligningen, men ikke desto mindre, det vil folk gerne. De vil gerne høre om det. Ikke? Ja, men kunne man så ikke sige, jamen, altså lad de store nationer, der har budgetterne til det, lave grundforskning, og så slægter, så hopper vi på vognen med resultaterne? Med firmaerne, men det vil jo ikke komme til at foregå på den måde, fordi så kan man sige, hvad er det? Man kunne sige, det kunne du måske gøre, hvis du hed Malaysia eller sådan noget, hvor man kan sige, at du havde billig arbejdskraft, ikke? Ja. Og så kunne du sige, jamen her, så kommer vi, her giver vi gode skattely og alt muligt, så virksomhederne kan etablere sig her, når de har fået gennembruddet. Men det er jo ikke det er jo ikke det samfund, Danmark ønsker at være, altså jeg mener med lave lønninger og sultelønninger og sådan noget, vel? Mm. Altså, og hvis man ikke ønsker det, så det man skal ud og gøre, det er jo, man skal sige, jamen det er jo her, at gennembruddene sker. Og så bliver, fordi så har man det her miljø, hvor man har en interaktion, ikke? Mellem forskningsmiljøer, mellem industri og forskning osv. Her vil man gerne blive, fordi der er noget at blive for. Fordi der kommer dygtige medarbejdere ud, ikke? Der kommer gode idéer ud osv. Så jeg tror, at altså hvis det var mig, der sad så at sige, inde på borgen og bestemte, altså, så vil jeg sige, så vil jeg jo personligt sørge for, at det er grundforskningen, først og fremmest, før noget som helst andet forskning, der virkelig formidler. Altså det må jeg sige, det er der, jeg vil lave min investering i, så at sige, Danmarks fremtid, ud fra et forskningssynspunkt. Det vil være i grundforskningen. Fra et forskningssynspunkt, men også fordi det er vel der, du kan rekruttere de studerende. Det er jo, også der, men det er der, du rekrutterer alt. Du rekrutterer de studerende, du rekrutterer genierne, det er der, det foregår. Altså. Det andet, kan man sige, det er efter min mening, det er virksomhedernes opgave, altså. Det er virksomheder, som enten forskere, der laver virksomheder, eller forskere, der går sammen med virksomheder, eller bare virksomheder, der kreerer, kan man sige, på forskningen. Ikke? Men det er ligesom en anden sag. Og det, jeg vil stoppe med, hvis jeg sad derinde på borgen, det var at prøve at dirigere det her. Altså det er det, man kan sige, vi har gjort meget godt. Altså jeg synes, vi har gjort noget rigtig godt forskningspolitisk de senere år. Altså vi har lavet større pengepuljer, kan man sige, altså som er konkurrenceudsatte midler. Jeg synes, det er godt. Altså jeg synes, det er godt, at man får lov at konkurrere for dem. At det ikke bare bliver smurt tyndt ud som sådan en tynd lærbosteg, og der er ikke rigtig nogen, der får ret meget. Og, fordi hvis vi skal kunne konkurrere internationalt, så skal der være nogle store penge. Så er der ikke råd til det hele? Så er der ikke råd til det hele, nej. Ikke med mindre, vi vil betale noget mere til forskning. Ja. Men hvis man ligesom siger, at det er, hvad vi vil sætte af, det er det, vi gør i dag, så bliver man nødt til at gruppere det som nogle puljer. Altså, hvis man vil have en international slagkraft, ikke? Men man kan sige, der hvor jeg mener, vi har gået rigtig meget galt, det er, at man har politisk forsøgt i høj grad at styre, hvordan det skulle være. Hvad er det for noget forskning, vi gerne vil have? Hvad er det for en retning, forskningen skal gå i? Det er der ingen, der kan forudse. Ingen gang mig. men der er fandme ikke nogen politikere, der kan. Det kan jeg godt fortælle dig. Altså, så det, man skal gøre, det er, at man skal facilitere en proces. Det er det eneste, man skal gøre som politiker. Man skal sørge for, kan man sige, at lad os sige, at det review-system, altså hvordan vurderer man, hvem er den bedste, for eksempel? Hvordan kan man gøre det mest effektivt? Det kan man godt sætte sig ned og tænke over. Det er ikke en simpel sag. Hvad er det egentlig det bedste projekt? Eller hvem er den bedste forsker? Hvem er det, der skal have pengene? Ikke? Men det der med emne, for eksempel. Altså, når folk siger, at vi skal satse på nanoteknologi, så er nanoteknologien forskningsmæssigt passé, allerede når det forslag kommer op i Folketinget. Når det kommer politikerne for allerede, ja. Så er det fri, mand. Ja, men så er det jo selvfølgelig også på den anden side, så lærer I forskere, når I skriver jeres ansøgning, lærer jo også at bare bruge de ord. Altså, det bliver jo også bare til bossord. Det er jo bossord, mand, og folk sidder og vrider deres forskning i en bestemt retning for at få pengene. Og så forsker du videre og sådan noget. Altså, det spilder ressourcer, mand, i stedet for bare at sige, det eneste kriterie, vi har, det er ikke et spørgsmål om emner eller fag eller et eller andet. Vi vil have det bedste. Vi vil have det bedste bud, det vil sige de bedste folk, de bedste projekter. Og det er det, vi skal prøve at facilitere. Ikke? Ja. Lige her på falderæbet, vi har jo snakket for sit DNA. Hvad har det ændret din måde at se verden på? Altså, jeg tænker jo fossil DNA, når jeg bevæger mig rundt i verden. Altså, vi havde i 2003, det var mit største, første sådan store gennembrud, det var jo det der med at vise, at man kunne få DNA ud af jorden, altså af gammel jord direkte, altså DNA fra mammutter og steppebison og planter osv. Og det fortalte os var jo i virkeligheden, at vi vader rundt på DNA, både fra nutiden og fortiden. Så man kan sige, når jeg bevæger mig rundt i verden, så tænker jeg altid, gud, om der kan være DNA her, eller om DNA'et overlever der, eller hvordan bliver det aflejret her og sådan noget. Det er jo sådan et fagligt syndrom, tror jeg. Ja, altså du får sådan nærmest en arkeologens syn også, hvor man, hvor man går ned ad en gade og tænker, man kan vide, hvor det ligger her under brosten. Ja, det gør jeg. Jeg kan slet ikke lade være. Ja, men du fik jo noget at svare på, det gjorde du selv. Jeg vil nemlig have spurgt dig for, hvad du ville gøre, hvis du var videnskabsminister, så det har vi fået svar på. Men så vil jeg så også lige her til sidst også høre, Hvad har de største etiske udfordringer så været her i forbindelse med din forskning? Altså, vi har jo bevæget os ind på aboriginer og indianer. Jamen, så har der jo også været, kan man sige, noget, som vi ikke er kommet ind på. Det var, da vi lavede nogle artikler, kan man sige, som på en eller anden måde indgik i hele den der klimadebat, altså om global opvarmning. Ikke? Altså, da jeg havde en artikel i 2007 i Science, hvor man kan sige, at vi sagde, at der var skov på Grønland, og skoven var der meget længere tilbage, end man troede. Det vil sige, at den grønlandske indlandsis ikke smeltede lige så meget væk, som man egentlig gik rundt og troede dengang. Temperaturen var 5 grader varmere end der i dag. Ergo den, altså indirekte kan man sige, den er mere stabil, end man troede. Ikke? Og det var jo, altså, det var jo skide ubehageligt. Altså, det var der, hvor klimadebatten kørte på fuld tryk, og jeg blev associeret med høje ekstremister. Jeg fik e-mails, hvor der stod, at du har DNA som Donald Rumsfeld, og altså, det blev bare misfortolket og misbrugt og sådan noget i pressen, også i udlandspresse. Og så altså, og jeg kan huske, at nogle af mine medforfattere skrev til mig og sådan noget, jeg vil ikke blive associeret med de der Lomborg, og altså, det var bare sådan rigtig ubehageligt, og man kunne se, hvor hurtigt sådan noget forskning kan blive utrolig politisk, altså. Så der er, jeg vil sige, det er ikke kun med, når det gælder sådan noget aboriginerne og indianerne og sådan noget, at man står over for sådan nogle af den kan man sige, sådan etiske problemer og problemer med at blive misfortolket eller sat i bås og sådan noget som forsker. Det har jeg desværre prøvet før. Jamen, du har altså også, du har lidt magnetisk tiltrækningskraft. Jamen, jeg kan jo ikke klare være, det er forfærdeligt. Hvor kampvognen, du bliver spændt for. Det er der er så forfærdeligt. Det jeg sidder der og siger til mig selv hver gang sådan noget, ej, hvorfor gjorde du det? Ej, hvor er du dum. Altså, er det overstået, og så går man videre, og så ryger man videre til næste, den type problemstilling. Så der er jo et eller andet, der tiltrækker mig ved de der, det må man sige. Ja. Det er der. Ved du hvad, Eske, vi kunne blive ved timevis, men tiden er løbet fra os. Så vi er nødt til at slutte programmet nu. Tusind tak til professor Eske Willerslev fra Center for Geogenetik på Københavns Universitet. Tak fordi du vil være med. Lyt med samme tid, samme sted om en uge, hvis du vil blive klogere på verden omkring dig. Programmet er produceret af Experimentarium. Hvis du vil komme med forslag til programmet eller har spørgsmål, kan du sende en mail direkte til mig. Min mailadresse er charlotte.k@experimentarium.dk. Og det er altså Experimentarium med X. Mit navn er Charlotte Kolby. Tak fordi du lyttede med. Vi er tilbage med Tredje Planet fra Solen i det velkendte format i januar. Husk, at du kan podcaste udsendelserne fra vores hjemmeside. Dette program var produceret af Experimentarium. Mit navn er Charlotte Kolby.